viața e frumoasă când știi să trăiești, măi, și când vei la masă, vin de odobești. Viața e frumoasă când știi să trăiești, măi, și când bei la masă, vin de odobești. Hai, umpleți paharele, ciocniți cu nevestele, să le țineți vesele, măi. Hei, nevasta are dreptate când te judecă în toate, că bea mai puțin, măi, frate. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar. Mare veselie pe aici, pe la voi, măi, și cu bucurie am venit și noi. Mare veselie pe aici, pe la voi, măi, și cu bucurie am venit și noi. Hai, umpleți paharele, ciocniți cu nevestele, să rețineți vesele, măi. Hey! Nevasta are dreptate când te judecă în toate, că bea mai puțin, măi, frate. Cântă, cântă, cântă lăuta, ca să meargă vinul din pahar. Cântă, cântă, cântă lăuta, ca să meargă vinul din pahar. Petrece și nu bere loc, măi, i se crește vinul tot din coloboc. Cine nu petrece și nu bere loc, măi, i se crește vinul tot din coloboc. Hai, umpleți paharele, ciocniți cu nevestele, să le țineți vesele, măi. Hei, nevasta are dreptate când te judecă în toate, că bea mai puțin, măi, frate. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar. Femeia și vinul unde le găsești, măi, ți-alungă veninul dacă le iubești. Femeia și vinul unde le găsești, măi, ți-alungă veninul dacă le iubești. Hai, umpleți paharele, ciocniți cu nevestele, să le țineți vesele, măi. Hey! Nevasta are dreptate când te judecă în toate, că bea mai puțin, măi, frate. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar. Cântă, cântă, cântă lăutar, ca să meargă vinul din pahar.